नाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 5 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरतवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रार्थना का विषय कुछ ज्यादा प्रिय लगा। क्या सुबह जो प्रार्थना में बातें कही थी कि भाई संसार में कोई तत्व नहीं है, भगवान ही सर्वोपरि है। सत्संग करते हुए ये बात जरूर माननी चाहिए, भगवान हमारे परम हितेशी, संत महात्मा परम हितेशी। जो भजन चला था देखो भाई, बात बहुत बढ़िया है। वास्तव में हमारा हित करने वाला कौन है? वास्तव में हित हमारा कौन करता है और हमारे नजीक कौन है? जैसे कुटुंब में हमारे नेड़ा कौन लगे तो सबसे नेड़ा है भगवान। ईश्वर अर्श जीव अविनाशी मात्र जितने हैं जीव, मनुष्य जितने गए और पशु पक्षी जलचर थचर नवचर जरायुजर सबके परमात्मा नजीक है। हम सब परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा से नजीक कोई नहीं है। और विलक्षणता ये है, माता पिता संबंधी कुटुंबी होते सब के सब, परंतु हरदम साथ रहने वाला भगवान है। माँ हरदम साथ नहीं थी, पिता साथ में हरदम नहीं रहते, भाई हरदम नहीं रहते, लुगाई हरदम नहीं रहती, बेटा बेटी हरदम साथ में नहीं रहते। कोई कुटुंबी हमारे हरदम साथ में रहने वाला नहीं है, और भगवान हमारे परम पिता है, सदा साथ में रहने वाले हैं। अगर वो जितना हित करते हैं, इतना हित करना कोई नहीं है। एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, ठोस बात है, पक्की बात है। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राही, कोई समझ नहीं है। उमा राम समितु जग माही, राम जी के समान हित करने वाला कोई नहीं है। नाहक हम फंसे हुए, लोग धोखा देंगे, धोखा जिसको विश्वासघात करते हैं वो विश्वासघात करने वाले। कुटुंब सब के सब अपने स्वार्थ से आपके साथ स्नेह करने वाले, आपका हित करने वाला कोई नहीं। और मित्र भी हो, हित करने वाले हो तो क्या करेगा, ज्यादा हित करने वाले हो तो विरोध विरोध देगा। ज्यादा आपके साथ प्रेम रखने वाला होगा तो आप में दुख पड़े तो वो रो देगा। बस ढूंढ क्या कर सकता है, कर क्या सकता है बताओ, वही रो देगा। तो रोने से हमारे क्या फायदा हुआ? और भगवान असली हित करने वाले, भगवान उद्धार करने वाले, सदा हित करने वाले, सदा साथ रहने वाले, आप ध्यान देकर सुनो, आप नरकों में जावे तो भी भगवान आपको छोड़ते नहीं, आपके अंतर्यामी में भीतर भी है। नरकों में जाओ आप, दुखों में जाओ तो भी साथ में, सुख में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नरक में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो साथ में, जा कहो सर्वसाहो मेरी सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्टि, सबके हृदय में रहने वाले सदा साथ देने वाले ऐसे भगवान से प्रेम न करके संसार से मोह करो। जरा सोचना चाहिए भाई, अपना वास्तव में हमारा कौन है, हमारा भगवान कैसे कोई है नहीं। आज तो भाई याद रखना चाहिए, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं कोई नहीं, भगवान के समान हित करने वाला कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं है। कौन हित कर रहे बताओ, उस समान हित करने वाला कोई हो सकता ही नहीं, किसी सामर्थ्य नहीं है। जो आपका कल्याण करे, आपका वास्तविक करे, ऐसे हित करने वाले भगवान से विमुख हो गए और संसार के सब से पड़ गए, सब धोखा देगा। जब ब्राह्मण को जरूरत हो तब तैयार सब ही सिट रहे, न लियो कब भाव लगे, नाम हो गो नाम फिर भेजो सर तो ही फिट, तेरे को फिट है दिक्कत है। जब खाओ पर जरूर हो सब पोल निकाल दे रहे, सब दूर हो जाएंगे और भगवान साथ में रहेंगे। प्राण चल रहे तो ही ऊपर ढूंढी है, जैसे बाधनी के बीते जय सजन करो हरि से निहरवा, प्राण चल रहे तो ही ऊपर ढूंढे जैसे भागुर बढ़ते हैं इस तरह से, प्राण चरत तो ही ऊपर डूरिए जैसे बादल दिखनी के बीते जात सजन करो हरि से निहरवा। भगवान से ले लो, भगवान के साथ लाभ लो, आप सत्संग करने वाले हो, आप इन बातों को जानते हो, हरे को पता नहीं है। अनजाना आदमी संसार में लग जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है। आपको इस बात का पता है कि हमारे साथी कौन है, हरदम हर जगह दुख है दुख में साथी कौन है, संकट में साथी नहीं रहती। जब तक आपके पास धन है संपत्ति है वैभव है कोई पद है कोई अधिकार है तो सब स्नेह करते हैं। आपके पास में पद दूर हुआ योग्यता आपकी दूर हुई तो सब तात्या सब ही छिटे पुल निकाल देंगे नहीं, न लियो कब भूल गए नाम, अरे फिजूल फिरो शर्ट तो फिटे, फिर वो धिकार है फिजूल नमस्कार उनको अपना हम सुन लिया। जो खास हित करने वाला हाथों पर याद रखो बार बार, उमा राम असम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, ऐसा कोई है नहीं। वो करे क्या, हित करे तो क्या करेगा, ज्यादा वो तो रो देगा बस। हमारा वास्तव हित करने वाला कौन है, एक प्रभु से ही श्रेय करो, ये प्रार्थना है। सत्संग करते हो तो सत्संग से एक मतलब क्या निकला, हमारा हित करने वाले भगवान, उसके सिवाय कोई नहीं, कोई नहीं हमारा। वे अगर दंड भी देते हैं ना, क्रोध हो भी देवस्य वरेण तुल्य, ये देव क्रोध हो भी देवस्य, देव सब देवताओं वास नहीं है, भगवान के वास है, माति देव भव पिति देव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव, अतिथि देवो मातृ देवो पति देवो देव देव शब्द देवता वसु नहीं है भगवान तुम इनको माँ बाप को देव के समान समझ सब में हित करने वाला भगवान भगवान के समान हित करने वाला कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं उस भगवान को भूल गए सत्संग करने वाला हो तो चिपकना चाहिए फिर भगवान हो हमें पता नहीं था हमें होश नहीं था हमें ख्याल नहीं था इधर ध्यान दिया ही नहीं इधर कभी लक्ष्य में इधर विचार ही नहीं किया ये वास्तव में हमारा हित करने वाला कौन है तो वास्तव में हित करने वाला भगवान है एक भगवान सिवाय भगवान के कोई हित करने वाला नहीं है सेवा सभी करो सेवा सबकी करो परंतु अपना भगवान को मानो अपना मानने के लिए केवल भगवान सेवा भी करो अरे केवल याद रखो केवल याद रखो केवल याद रखो उनमें कोई परिश्रम नहीं है कोई उसमें उद्योग नहीं है ऐसे परमात्मा को अपना समझ अपना अपना अपना खास अपना सुख में थारे श्री गणा है दुख में याद करेला समर रे मन पूर कर गया अरे पागल तू क्या कर रहा है सुख में तो सारा श्री गणा है सुख में तो सारे हो जाए तू बड़ा दूर है भगवान संकट में मौत में आफत में नरकों में भी साथ रहने वाला कभी साथ छोड़ दे गई ऐसा हित करने वाला कौन है आज तो भाई बार बार याद रखो उमा राम सब हेतु जग माई गुरु पेतु मात बंधु प्रभु गाई कोई नहीं कोई समर्थ नहीं है भगवान का हित करने में गुरु पेतु मातु बंधु प्रभु नहीं सब समझ नहीं आपके हित करने में नहीं चलेगी वास्तव में स्वार्थ में तो सकल जग माई स्वार्थ में तो सकल जग माई सुपन प्रभु परमात्मा स्वार्थ में तो सकल माई जो भगवान है वो अपने हैं अपने अपने खास अपने सदा साथ रहते सदा साथ जहां जाओ दुख में जाओ सुख में जाओ नरक में भी साथ गुण रहेगा नरक में भी साथ नहीं छोड़ते भगवान आमंत भीतर में नहीं भीतर में सदा साथ रहेगा दुख से दुख में संताप संताप संताप में भी साथ बनेंगे और कोई साथ रहने वाला नहीं सच्चे हृदय से अगर विचार करो तो सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है सपने उन प्रभु सर्वमा परमात्मा विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सज्जनों और सत्संग करने का सार क्या निकला इतनी बातें सुनते हो विचार करते हो इस तरह विचार करो सोचो आपके साथ चलने वाला कौन है आपका वास्तव हित करने वाला कौन है वास्तव कल्याण करने वाला कौन है सदा शांति आनंद वाला गीता में साफ लिखा है यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्यते नादिंदत जिस लाभ के समान कोई लाभ हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं है उमा राम समेत जग माई सुबह याद रखो याद यंग लब्धवाचा परम उसमें लाभ के समान तो कोई लाभ है ही नहीं हुआ नहीं होगा नहीं और यश में स्थित होने गुणा में विचार दुख को ना गुणा में विचार लिया गुरु से दुख में विचित नहीं होता तम विद्या दुख संयोग वियोग वियोग सभी न हो दुख संयोग का ही वियोग दुख नजीक नहीं आता कोई किसी तरह का दुख नहीं आ सकता। आध्यात्मिक आदि भौतिक आध्यात्मिक कोई दुख नहीं आ सकता। सब दुखों से दूर कर देता है, सबका हित कर देता है। जितना शास्त्र संतों में आप देखते हो वे सगले पूज में जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है याद करते हैं, उनकी रामायण पढ़ते हो वे हित करते हैं, हित कोई नहीं कर सकता। कारण के भगवान के भक्त है, भगवान में जो लग जाता है उसका हित होता है। भगवान हित करते हैं और भगवान में लगने वाले हित करते हैं। आप सब भगवान के लग जाओ तो आपके द्वारा कुटुंब का हित होगा, दुनिया का हित होगा, जंतुओं का हित होगा, मात्र जीवों का हित होगा। ऋषि महाराज स्वर्गारोहण पर्व में आता है तो नरक आए सामने, नरकों के जीव कहने लगे कि आपकी हवा न से आपके दर्शन होने से हमारे संकट दूर हो गया, पीड़ा कम हो गई आपके आने से। बोले मैं यही रहूंगा, मेरे रहने से इतना वो सुख होता है, मैं यही रहूंगा। विचार करो आप, भगवान में लगने वाले, सत्य में लगने वाले, परमात्मा की तरफ चलने वाले पुरुषों के द्वारा हित होता है। जितने संत हो गए उनकी वाणी पढ़ते हो, उनके दर्शन करते हो, उनके वचन सुनते हो, उनकी आज्ञा पालन करते हो, जितने उनके नजदीक पहुंचते हो इतना आपका हित होता है। प्रत्यक्ष बात है, ये बनावटी नहीं है। जो वास्तव भगवान के पास पास है उनके द्वारा हित होता है। आज ही मेरे साथ एक सज्जन की बात हुई, उन्होंने एक बात कही, हमारे को पता नहीं था। वो कहते हैं आजकल व्याख्यान आता है, सुनो टीवी पे बताता है, टीवी व्याख्यान उन्होंने नाम लिए, कई संतों के कई व्याख्यानदाताओं के लोगों को उपदेश देने वालों के संग में आज ही बात, आज ही सुबह बात है। ईश्वर ने बताया, उन्होंने बताया है कि परिवार नियोजन में सुखदार ने बेचिया है, बेचने की बात नहीं है। ऐसे हमारे बचना में बात आई, हमारे व्याख्यानों में बात आई। क्या बात आई महाराज सुन में नहीं है, क्या बात आई सुन में नहीं है। मानो तुम परिवार नियोजन करते हैं, तुम ये क्या करें, परिवार नियोजन करना है और शस्त्री संघ है तो पुत्र हो जाएगा पैदा, तो बेशक सवाल कोई नहीं है, तुम्हारा हित करना बेशक। ये अच्छे अच्छे व्याख्यान दाताओं में व्याख्यान आए, मैंने टीवी सुने, टीवी में आजकल शुभ बात बताई कि आजकल पता लग जाए, पहले पता नहीं लगता था। अब उन्होंने व्याख्यान आता टीवी में और सुनते हैं हम तो उनमें दुराचार की बात आती है, दुराचार की दुर्गति जिसका फल नरक होता है, महानरकों में जाएंगे, वे बात तो हित करने वाली है, ऐसी बात आती है। बेशक समान कोई नहीं है, हित करने वाला, हाँ हित करने वाला, क्योंकि लुगाई में संतान पैदा हो गया तो ऐसा तुम्हारे को नहीं होता। साफ पैक उनके व्याख्यानों में ऐसी बात आती है, लोगों का हित करने वाले, पहले पता नहीं था। वो कहते आज जो चाहो दो सुनना बढ़ जाएगा। अच्छे अच्छे उपदेश था, अच्छे अच्छे उपदेश था। वे लोग ये बातें कहते उनके व्याख्यान सुनो, व्याख्यान में भी ऐसी बात नहीं आती, उनमें भी नरकों में जाने वाली बातें आती है। हित करने वाले भी हम सब लोग सत्संग करते हैं, सुनते हैं, बेकार सुनते हैं, उनमें भी ये बात है। दुनिया में असली हित की बात कहने वाले नहीं है। अपना मतलब सिद्ध करेंगे, रुपया पैसा सिद्ध करेंगे, अपने को लाभ हो जाए, आप जाओ नरकों में, परवाह नहीं है। स्वयं जानते भी नहीं और कहने में ऐसी बात कहते हैं, बेशक समर कोई नहीं है। अब अर्थ चीजें में है ऐसी बात है, अब पता नहीं लगता पहले। मैं व्याख्यान तो सुनो, तो व्याख्यान सुनो तो नाम लिया करूंगा, नाम लिया मैं लाभ देना उसे सही समझ सकता हूँ। उन्होंने कहा सबका व्याख्यान हमने सुना है, क्योंकि टीवी में आता है, उनके बचनों में बातें आती है, व्याख्यान ये सब सुनते हैं। ये उनके पास व्याख्यान देने वाले, सत्संग कराने वाले, लोगों को आध्यात्मिक बात बताने वाले, आज जितने व्याख्यान लाता है, जिनका टीवी में नाम आता है, उनका मैंने व्याख्यान सुना है अलग अलग। तो उनमें नरकों में जाने वाली बातों का भी वर्णन आता है, वो काम करो, अगर सम्मानित कोई नहीं है, वैश्य समान कोई नहीं है। और बातों बताए कई ऐसे नरकों की बात है, वे बातें बताते हैं। लोग जावे तो क्या करे, क्या ख्याल सुने और क्या करे, तो उनमें कोई बात ऐसी नहीं ऐसी थी। तो स्वास्थ्यों में हित करने वाले भगवान है, और भगवान के प्यारे भक्त है। भगवत संबंधी बातों में जो अगाड़ी बढ़े है, जो जो अगाड़ी बढ़े है, तो क्रोधो भी देव से वरेण तुल्य, क्रोधो भी देव से वरेण तुल्य, क्रोध भी उनका वरदान के समान है, उनकी ताड़ना भी, ताड़ना भी। बदल कर गर्मी करे तदवर्षण की आस, सज्जन की कृपा बुरी भरी सज्जन की त्रास, गुरुजन की कृपा पूरी, कृपा ही पूरी है। बदल कर गर्मी करे तद वर्षा की आस, वर्षा हो वर्षा हो, दुर्जन दुर्जन की कृपा पूरी हो, कृपा भी हो। वे स्वयं जानते नहीं इन बातों को, घर उतरते नहीं, व्याख्यान देने वाले नाम बता क्यों का, मैंने सुना है आजकल टीवी माता बहुत व्याख्यान आते हैं, उनका सुना है मैंने, अच्छे अच्छे पुरस्कार आते हैं, जो प्रसिद्ध है व्याख्यान देने वाले हैं, उनका नाम बताए, कई नाम बताए, उनका व्याख्यान सुना है, जिसमें बात बताई। मनुष्य महान पतन करने वाली, नरकों में जाने वाली बातें वे बताते हैं, करने वाली व्याख्यान में भी सच्ची बातें बहुत कम आती, क्यों टीवी में पता लग जाए, हमारे देखा हुआ बात है नहीं। तो ऐसी आप रे वास्तव में कल्याण करने वाली बात बहुत कम मिलेगी। एक भगवान और भगवान के भक्त, और भगवान के भक्तों में भी भक्त है वे सीखे हुए, भगवान की तरफ लगने से उनमें विलक्षणता आई है, और भगवान में सीखी हुई बात नहीं है, स्वाभाविक है। उमा राम समाज पर याद याद करने से, उमा राम सम है तु जग भाई, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राय, कोई नहीं है वैसा हित करने वाला, कोई है ही नहीं। भगवान का नाम है, दो नंबर में भगवान के भक्तों का नाम है। वे सच्ची बात को जानते हैं, वे भूत भोगी है, उन्होंने देखा है, उन्होंने आजमाइश किया है, अनुभव किया है कि संसार में हित करने वाले कौन है। जो परमात्मा की चाल चलने वाले वे हित करने वाले हैं, लोगों में ज्यादा पैसा लूटने वाले, रुपया क्या पैसा मिल जाए बस लूटने वाले, लाखों लाखों रुपया लेते हैं और लेते हैं, और लोग लगते हैं उनमें, पर उनमें भी हित की बातें आती नहीं, बहुत थोड़ी बात आती, साथ में मिली उतनी बातें आती है। भगवान और भगवान के प्यारे भक्तों में अहित की बात आवेगी नहीं, आपके कल्याण की ही बात आवेगी, अहित की बात आवेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद भोगा है। वे देखते सभी कि दुनिया का हित किस बात में, उस तरफ ध्यान नहीं देते। आजकल ये पता लग गया टीवी में आती इस वास्ते, उन्होंने कहा मैंने देखा है, देखा सुने प्रसिद्ध प्रसिद्ध वक्ताओं का क्या सुने, इसमें आती है परिवार नियोजन कर तो क्या करो, कि पैसा अच्छी है, पैसा बहुत बढ़िया, ये बात और बताइए कई बात है। उन बैठन को नहीं, जो उपदेश देने वाले हैं उनमें भी शास्त्रों की बात बताई, क्या छुआछूत की बात गई शास्त्रों में ठीक नहीं गई, सगले साथ में खाना पीना आदि ये बढ़िया है, इस बात का अनुमोदन होता है, इन बातों के लिए लोगों को लगना चाहिए। ये बातें हैं उपदेश देता वालों की, व्याख्यान देने वालों की, दुनिया में हित करने वालों की, ये बातें। सच्चे हृदय से भगवान में लगने वाले जो पुरुष है उनके द्वारा जो हित होता है वो हित किसी के द्वारा नहीं होता। इस बार गोस्वामी ने लिख दिया, सुर नर मुनि सब की थी, सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सब की रही थी, स्वार्थ लाल करे सब प्रीति, हेतु रहित जुग जुग पुकारी, स्वार्थ में तो सकल जग माई, सकल जग माई सुख न ऊपर परमात्मा आई, हेतु रहित जग जुग पुकारी, तुम तुम्हार सेवक, एक भगवान और एक भगवान है प्यारे भगत, ऐसा कोई हित करना है ही नहीं, वही नहीं। तो भगवान है वो सबसे श्रेष्ठ है, भगवान की तरफ लग जाने वालों के द्वारा भी हित होता है, तो भगवान तो हित करने वाले है ही, भगवान में लग जाए उनमें में ये बुद्धि आ जाती है, दुनिया के हित करने की स्वतः आ जाती है, क्योंकि अपना हित करने वाले भगवान है, भगवान में लगने वाले हित करने वाले हैं, उनका संग हित करने वाला है, उनके यादगिरी हित करने वाली है। मैंने देखा है, मैंने देखा है, आपने देखा होगा, कलकत्ते में व्याख्यान होता है, हमने व्याख्यान दिया है, व्याख्यान में इतने आदमी नहीं आते जितना रामायण के पाठ में आते, जयपुर में देखा है सत्संग में बहुत लोग आते हैं, परंतु जितना रामायण में आते कोई नहीं आते, क्या बात है, भगवान की उद्धार करने की बात होती है, कल्याण की बात है, जीव मात्र का कल्याण की हित करने वाली संतों की वाणी है। संत कैसे हैं, भगवान में लगने वाले, स्वयं अनुभव करने वाले हैं, तो उनके द्वारा जितने दुनिया का हित होता है इतना ही और से नहीं होता। हम फंस जाते हैं, रुपया देते हो, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हो आप उनके सेवा में, परंतु वास्तव में आपके हित की बात मिलेगी नहीं, व्याख्यान मिलेगा नहीं, आप सुनो और देखो विचार करो कि आपके वास्तव हित करने वाला कौन है, एक नंबर एक भगवान के सिवाय कोई नहीं। अपने सुनने वालों को वास्तव में हित में लगाने वाले कौन है, परमात्मा लगाने वाले कौन है, कहीं के चित्त में चिंता लगी है कि सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका सब परमात्मा में लग जाए, सब सुखी हो जाए, सबका दुख कैसे मिटे, किसने मिटे, ये चिंता लगी है जिनके हृदय में, उनकी बात नहीं सुन गए तो जो सुनते विचार नहीं करते, विचार नहीं करते, तो आप लोगों से कृपा करके ये बात आप लोगों से कहना है, उसे भगवान में लग जाओ, भगवान में लगने मिलना है मिलता नहीं, ऐसा मिलेगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं। व्याख्यान सुनकर देख रहे हो, कई आदमियों का अनुभव है, ऐसा अनुभव करके देखा है अपने अपने, हमारे गुरु जी हमारे ऐसे है, हमारे गुरु जैसे है, चेला चेली बनाने वाले मन में वास्तव में हित करने वाले कितने है, सुनते हैं उन्हें पता, वास्तव में पता नहीं, वो खुद को पता नहीं करे, वे कोई कपट नहीं करते, वे अपनी दृष्टि से ठीक कहते हैं, बस ठीक जानते हैं, जाने जैसे कहेंगे, हम जाने नहीं क्या करें, उनको खुद को पता नहीं वो क्या करेंगे। अच्छे अच्छे व्याख्यान दाता कहते हैं ऋषि मिलो ने छुआछूत बनाया, ये बड़ी खराब गलत हुई। अब पत्र लिखते अंतर्वेदी पत्र था, उन्होंने छुआछूत पटने बात बताई, छुआछूत होने बीमारी, वे बीमारी उन्होंने लिखना बंद कर दिया। अंतर्देशी पत्र में छपी हुई बात है कि छुआछूत मत बताओ, वे लिखना बंद कर दिया है। आजकल अंतर्वेदी पत्रों में छपी हुई बात थी वो बंद कर दी है, ये तो सब जानते हैं, सबको पता है इन बात का, ये बीमारी का दवाई बढ़िया है नहीं, मरेगा ही वो, कैसी वो छुआछूत से पैदा होती है, तो छुआछूत की बात भी लिखनी थी बंद पर सारे पत्रों में, पर बंद कर दी। अच्छी बात है नहीं है, लोग बढ़िया मानते हैं, पर मानते नहीं, जानते नहीं ना, उनकी नीयत खराब नहीं है, परंतु वो जानते नहीं, क्या करे, भाई इन बातों को बढ़िया समझते हैं, इन बातों को बढ़िया समझते हैं। व्याख्यानों में कोई उनकी सभा में व्याख्यान दे दे और छुआछूती बात बतावे तो बंद कर देते, मत बताऊंगा, हित किस्म है तुम्हारा इस तरह ख्याल नहीं है, बहुतों का ख्याल नहीं है, जो उपदेश आए उनका ये, तो लोग कहां से बतावे, किसके पास सीखेंगे, कौन बताएगा, अरे क्यों बताएगा, अपना मतलब शुद्ध भाई। व्याख्यान दाताओं के आपस में विचार हुआ, कर्ण में संकोच होता है कि पतिव्रता की बात कहो तो अपने क्या फायदा, अपने क्या फायदा, व्याख्यान दाता आपस में बात करते वो प्राइवेट की अपनी बात बताओ कि पतिव्रता, अरे कैसे हमारा क्या फायदा, हमारे क्या फायदा, क्यों बताओ ऐसे, ये आपस की बात, हम लोगों ये लोगों बताओ हमारे क्या फायदा, हमारा क्या फायदा होता, हमारे फायदा तो हमारे आवश्यक है, पतिव्रताओं से हमें क्या फायदा, धर्मात्माओं से हमारे हमारे क्या फायदा, ये उनकी प्राइवेट बात है, ये कहां तुम्हें ऐसी बातें नहीं करी, हमारे क्या फायदा, हमारे क्या हित हुआ, ऐसी बात नहीं, दुनिया का कल्याण कैसे हो, अरे भाई ये कहते हैं हमारे क्या फायदा, इनसे हमारे क्या फायदा, ये प्राइवेट बातें हैं अपने, हमारे क्या फायदा हुआ ऐसी बातें करने से, अब तुम पतिव्रता बन जाओ, तुम धर्मात्मा बन जाओ, हमारे क्या फायदा, हमारे तो भेंट पूजा करे, हमारे आधीन हो जाए, उसमें फायदा हुआ, पतिव्रता से हमारे क्या फायदा हुआ, क्या फायदा, क्या फायदा हुआ, ये बात है उनकी पितर की, क्योंकि वे जानते नहीं केवल रुपया देते और हमारी सेवा करते, ऐसी बातें लोगों में हो रही है, टीवी में सुनते हैं, व्याख्यान सुन के आप देखो, आप भी देखो, सच्चे हृदय से कल्याण करने वाले दुनिया का हित हो जाए, इधर दृष्टि नहीं है, दृष्टि मान बढ़ाई आदर सत्कार ये मिले, रुपया मिले वो फायदा है, उनका मन कल्याण, उनके कल्याण से हमें क्या फायदा, आपका कल्याण हो जाए हमारे क्या लाभ होगा, हमारे तो रुपया है, हमारी सेवा बने है, उसे फायदा है, तुम्हारे कल्याण से हमारे क्या फायदा, तुम भले नरकों में जाओ हमारे फायदा हो जाए, रुपया आ जाए, भेंट पूजा हो जाए, हमारी सेवा बन जाए, कौन से हमारे थे, ये आपस की बात है, उन्हें मैंने सुनी है ऐसी बात। तो दुनिया में हित करने वाला उमा राम समेत जगमाई गुरु पितु मधु गुरु बना हुआ है, सबसे पहले उमा राम समेत जगमाई गुरु पितु मधु बंधु प्रभु नाई, गुरु पितु मधु माता है पिता, असली हमारे पिता परमात्मा है, ये तो बाजारिक संबंध है, संसार है माता पिता बाजार का संबंध है, ये भगवान का हमारा संबंध है, वह राम से तो जगू माई कोई हित करने वाला नहीं। आप थोड़ा सा विचार करो तो अकल में आ जाए बात, परंतु आप ही उनकी बातें सुनेंगे उनमें राजी होंगे, पैसा दे करके रुपया दे करके पैसा दे करके भी राजी होंगे, तो वास्तव में जीव का हित करने वाला भाई है नहीं, क्यों करेगा, आपके उद्धार से हमारे क्या फायदा, हमारे फायदा हमारी भेंट करे हमारी पूजा करे उसे फायदा है, तुम्हारे कल्याण से हमारे क्या फायदा, हमारे क्या फायदा बताओ, ये बात उनकी प्राइवेट है, ऐसी बात है। आज ही मैंने घुमाया भाई ने कि मैंने क्यों का व्याख्यान सुना, व्याख्यान में भी अच्छी बात नहीं, उनकी नीयत खराब हो ये नहीं कहते हम, पर नीयत खराब हो ऐसी बात भी है, क्योंकि हमारे पैसा फायदा हो हमारे पति पर्दा का उपदेश दो हमारे क्या फायदा, हमारे क्या फायदा, तुम धर्मात्मा बनो तुम्हारा कल्याण हो जाए, हमारे भी कुछ फायदा हुई नहीं, हमारे को रुपये मिले नहीं, तो हमारा क्या फायदा, ऐसी बातें करने से ये बातें हैं उनकी। अब इतने पर भी आप रुपया सैकड़ों हजारों लाखों रुपया खर्च करते हो, अरे खुशी बताते हो आनंद बनाते हो, वह नाम बताया अलग अलग अलग उनके उपदेश में सुने टीवी में आता है, उनका प्रचार हो रहा है ठीक तरह से, ये दशा है। तो भगवान का मूल में परमात्मा है, परमात्मा में सच्चे हृदय से लग जाए उनके द्वारा हित होता है, एक नंबर में भगवान है, भगवान के सिवाय कोई हित नहीं, जीव मात्र के दुष्टों के बड़े बड़े पापी है, और पापियों का भी हित कृष्ण है, खुद हो भी देव से हरे ने तुर लिया, क्रोध से ही कल्याण होगा, नलकूबर मणिग्रीव के वर्णन में भागवत माया है, जब भगवान ने गिरा दिए कैसे गिर गए, छोकरे छोटे छोटे छोरे खेलते लगे लाला ने किया इसने उंगल बन उड़ाए झटका दिया, गिर पड़े, लोगों ने समझा नहीं माना नहीं, ये छोटे से बालक पेट में बंधी हुई डोरी, वो डोरी का खेचा गिर पड़े ऐसे पड़े, बालक बच गया, बालक बच गया था ठीक हुआ, क्या इसने किया इसने, छोड़े समझते नहीं है, अकल में नहीं आती, उन संतों में वहां पढ़ना रहा साधु नाम समचित्ता नाम शुद्ध नाम मत कृतात्म नाम दर्शना नो भेद बंदा फल शोक शोक सवितुर्यता वहां का श्लोक वहां का श्लोक जैसे सूर्य उदय होने से सबको प्रकाश बनता है सबको प्रकाश ऐसे भक्तों के द्वारा नारद जी ने साप दिया वृक्ष बन जाओ तुमने तो वृक्ष बनने से जो लाभ हुआ भगवान की प्राप्ति किस होती भगवान के दर्शन हो गए देख लिया उन्होंने पूछा साधु नाम समचित्ता नाम सतनाम मत करनाम मेरे लिए ही है मेरे लिए उद्देश्य है उनका जीवन मेरे लिए है दर्शन अनुभव दर्शनों से बंधन नहीं होता मुक्ति होती है तो शोक शोर सवितुर्य था जैसे सूर्य के द्वारा हेतु होता है प्रकाश मिलता है मुफ्त में क्या आप इतना बैठे हो क्या सूर्य को टैक्स देते हो एक बत्ती लगाओ उसका पैसा आएगा पैसा एक पंखा लगाओ तो पर बेटा आएगा हे भगवान इतना लगा है एक कलम में कल तले और कलम पैसा लगेगा गंगा जी का कलम गंगा जी बह रही है कितना पैसा लगता है आपको गंगा जी जेड़ा पवित्र जल बह रहा है क्या कोई टैक्स देना पड़ता है हम पैसा लगाते हैं गंगा पियो स्नान करो तो महात्माओं के संतों के द्वारा भगवान के द्वारा ये भगवान का चरण होने से गंगा जी की महिमा है संबंध भगवान का होने से ब्रह्मा जी के तो कमंडलू का जल है भगवान शंकर के मस्तक का जल है विष्णु भगवान के चरणों का जल है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संबंध है तीनों को समझ लें जो भगवान की खास विभूति है उनका नहीं है वो कल्याण करने वाला है तो उनका पाणी कल्याण करने उनका दर्शन कल्याण करने वाला उनकी चर्चा कल्याण करने वाली उनकी लीला कल्याण करने वाली उनके पद गाओ उनके नाम का कीर्तन करो उससे कल्याण होगा ऐसा कल्याण करना कोई संसार में है नहीं आप सबसे प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ आपका कल्याण होगा आपका हित होगा वास्तविक में हित होगा धन कल्याण करेगा आपका भोग कल्याण करे भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना भोग और ऐश्वर्य प्रसन्नता है जो एक अष्टा भोग भोगना साधु भी इसमें लगे हृदय भी इसमें लगे भाई भी इसमें लगे बहनों भी इसमें लगे भोग ऐश्वर्य दो बात दुनिया मात्र में आप देखो तो पैसा इकट्ठा करना भोग भोगना शहर सास बनाना मकान बढ़िया बनाना इसमें आराम रहना हजारों लाखों चेला बन कर उसी सेवा करते ये विचार नहीं करते कि हमारा क्या होगा क्या दशा होगी हमारी हजारों हजारों लाखों लाखों आदमी यहाँ कल्याण होगा ऐसी जो आदमी भुगत भोगी है उनको पता है उनको क्या है प्रत्यक्ष बात है एकदम सामने 21 मिनट हो गए भाई ज्यादा हुए समय भगवान नाम का कीर्तन करना है हमारे से भगवान में लगाओ भगवान में भगवान के समान आ याद करो उमा राम सम है तुझे उमा है सबको याद करनी चाहिए उमा राम सम है तुझे उमा है गुरु पे तो मातु बंधु एक नंबर में गुरु बताया गुरु भी नहीं है उमा राम सम है तुझे उमा है गुरु पे तो मातु बंधु प्रभु ना है प्रेम से भगवान ने नाम का कीर्तन कर दो भगवान का नाम लो खलो केशव की रात करो तदर कीर्तनाथ कर्जू में भगवान कीर्तना देव कृष्ण से कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम दे मुक्त संग परम दे उमा राम सम बदल कर घर में करे तो वर्षण की आस, दुर्जन की कृपा बोली, दुर्जन की कृपा बोली, कृपा कृपा बोली, अरे भजे सदन की त्रास, बादल कर घर में करे जो वर्षण की आस, ऐसी बात है। सच्चे हृदय से भगवान के नाम का कीर्तन करो। सुनो 22 मिनट हो गए, 9 बजे।